மகனிசகமரேசா மகனே மகனேத மதனேசா लबों तक लाकर दिल की बात लबों तक लाकर दिल की बात दिल की बात लबों तक लाकर दिल की बात लबों तक लाकर अब तक हम दुख सहते हैं दिल की बात लबों तक लाकर दिल की बात लबों तक लाकर दिल की बात दिल की बात लबों तक लाकर अब तक हम दुख सहते हैं हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं की बात लबों तक लाकर दिल की बात दिल की बात गमारे धनी सा धनी सा दिल की बात लबों तक लाकर दबा गमरे निधा सा गमरे निधा रे धनी सा धनी सा धनी सा दिल की बात लबों तक लाकर अब तक हम दुख सहते हैं हमने सुना था किस बस्ती में हमने सुना था किस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं दिल की बात लबों तक लाकर दिल की बात लबों तक लाकर अब तक हम दुख सहते हैं नजरें बदली नजरें बदले नजरें बदले, बीत गया सावन का महीना, सागा मारे सानी सा दादानी सागा मागा सागा नी सा दानी सागा मादा नी सागा मादा नी सा दामागा सा सागा मादा बागा मा रे नी जा नी नी रे नी बेदासा मारे नी रे मारे नी रे मानी नी दासा गानी दा saga mada maga sada da maga saga mada sada da maga sa ma maga ni ga ga da da ni sa ga ma da ni sa ga ma da ni sa ga ma da ni sa beet gaya का महीना, मौसम ने नजरें बदली लेकिन इन प्यासी आंखों से अब तक आंसू बहते हैं, लेकिन इन प्यासी आंखों से अब तक आंसू बहते हैं, दिल की बात लबों तक लाकर अब तक हम दुख सहते हैं, एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं, एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं, एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं, एक हमें आवारा कहना बड़ा इल्जाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं, दिल की बात सबों तक लाकर दिल की बात सबों तक लाकर अब तक हम दुख सहते हैं, जो अभी इस राह गुजर से चाक गरेबां गुजरा है। वो जो अभी इस राह गुजर से चाक गरेबां गुजरा है, गुजरा है, गुजरा है, गुजरा है। वो जो अभी इस राह गुजर से चाक गरेबां गुजरा है, उसी आवारा दीवाने को, उसी आवारा दीवाने को जालिब जालिब कहते हैं, दिल की बात, दिल की बात लबों तक लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। हमने सुना था इस बस्ती में, हमने सुना था हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। दिल की बात लबों तक लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। दिल की बात लबों तक लाकर